que estará me batão, que é dura mesmo. E aí aqui no dilão, bana ter ele aí mesmo. Ab yahi hai meri khwahish, is pal ko to main jee loon. Tu is jagah hai khada, phir bhi hai dur tu ha, kuch na raha darmiyan, phir kyun dil keh raha o saathi. Itna to bas kar de ek aakhri dafa sahi, baahon mein tu bhar le o saathi. Itna to bas kar de ek aakhri dafa sahi, बाहों में तू भर ले. तेरी मौजूदगी से एक हिफाजत थी मिली, तू जो छोड़ गया मुझे तो जिंदगी बिखरी. अब तू फिर सामने है तो दिल कर रहा है सवाल, क्यों इस तरह दे अब यहां. ओ साथी, ओ साथी, इतना तो बस कर दे एक आखिरी दफा सही, बाहों ओ साथी. इतना तो बस कर दे